Από την εποχή των θρυλικών πουλιών της Αιγύπτου, της Κίνας και της αρχαίας Ελλάδας, μέχρι την Ιερακοθυρία, περνώντας από τη χριστιανική συμβολική θεολογία της ψυχής, τους ερμητιστές, τους τροβαδούρους και τους λαογράφους, τα πουλιά και οι αναπαραστάσεις τους, σε όλες τις πολυπίκυλες εκδοχές τους, δεν είχαν ποτέ τους πάψει να γοητεύουν ή να εμπνέουν τους διαδοχικούς ή τους σύγχρονους πολιτισμούς. Το δε συναξάρι των φτερωτών ζώων μάλιστα διευρύνθηκε, φτάνοντας πρόσφατα να περιλάβει τον Αετό, το γεράκι και τον γήπα. Για καιρό εμβλήματα αρνητικά της τυραννίας, της ομότητας και της αρπακτικότητας, όπως και την ιθερίδα, που αν και δεν είναι πουλί, φέρει ωστόσο φτερά και παραμένει ένα κακόφημο ζωντανό, όπως και η καημένη, η σαλαμάνδρα. Η ταύτιση του ανθρώπου με τα πουλιά είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Όχι με τρόπο ζωολατρικό, τόσο στους ποιητές, όσο και στους συνηθισμένους ανθρώπους. Αρκεί να μην τους αφήνει ασυγκίνητη η θέση τους στη φύση ή στην κοινωνία. Καλώς όρισες, Τσαλαπετινέ, εσύ που ήσουν ο οδηγός στο βασιλιά Σολομώντα και ο αληθινός αγγελιοφόρος της κοιλάδας, εσύ που είχες την καλή τύχη να πας στα σύνορα του βασιλείου του Σαβά. Η κελαϊδιστή συνομιλία σου με τον Σολομώντα ήταν υπέροχη και αφού ήσουν ασύντροφός του, κέρδισες μία κορώνα δόξας. Οφείλεις να βάλεις σε δεσμά το δαίμονα, τον πειρασμό, και αν το κάνεις αυτό, θα μπεις στο παλάτι του Σολομώντα. Was a lovely hunter with just fingers and a palm. I'd hunt the dust through a gentle breeze and grab it between point and thumb. I raised the dust, started the search. The more I tried, the harder it became. When I sat down, it fell into my hand. Was a lonely hunter, bow and arrow on my back. I searched for love, had to count on my heart. Then I knew I would find the one. I tried the best I could, but got lost. See, my man will come to me. Ο Αμέλιος, μοναχικός φιλόσοφος, κάποιο ανοιξιάτικο πρωινό, και ενώ καθόταν στη σκιά με τα βιβλία του και διάβαζε στο εξοχικό του σπίτι, συνεπαρμένος από το κελάιδημα των πουλιών στην Ήπεθρο, άρχισε σταδιακά να φουγκράζεται και να στοχάζεται, ώσπου στο τέλος παράτησε την ανάγνωση, πήρε στο χέρι τη γραφίδα και επιτόπου έγραψε τα ακόλουθα. Τα πουλιά είναι από τη φύση τους τα ευτυχέστερα πλάσματα του κόσμου. Και δεν αναφέρομαι στο γεγονός πως κάθε φορά που τα βλέπεις και τα γρικάς, σε εφραίνουν, αλλά στην ίδια την ιδιοσυστασία τους. Αισθάνονται χαρά και ευθυμία περισσότερο από κάθε άλλο πλάσμα. Τα υπόλοιπα ζώα συνήθως έχουν όψη βαριά και σοβαρή. Πολλά από αυτά μάλιστα μοιάζουν και μελαγχολικά. Σπανίως δείχνουν σημάδια χαράς και όταν αυτό συμβεί είναι μικρά και σύντομα. Στις απολαύσεις και στις ειδονές συνήθως δεν γιορτάζουν, μήτε δείχνουν σημάδια ευθυμίας. Ακόμη και όταν απολαμβάνουν τις πράσινες πεδιάδες, τα απέραντα τοπία, τους λαμπερούς ήλιους, τον καθαρό και γλυκό αέρα, δεν συνηθίζουν να το εξωτερικεύουν. Καλώς όρισες, Πέρθηκα. Εσύ που περπατάς τόσο χαριτωμένα και είσαι ευχαριστημένη όταν πετάς πάνω από τα βουνά της Θείας Γνώσης. Υψώσου μέσα στη χαρά και λογάριασε τα ωφελήματα του δρόμου. Χτύπαμε το σφυρί στην πόρτα του σπιτιού του Θεού και ταπεινά λιώσε τα βουνά των διαστραμμένων επιθυμιών σου για να μπορεί να βγει έξω η καμήλα. Party mouth, awkward dread, wet behind the ears, inside out, outside's gone, you're two parts in one, it might be strenuous, snakes cross their skin slowly. Do hurt. It will be strenuous. Snakes cast their skin slowly. Τα πουλιά ως επιτοπλίστων παρουσιάζονται στις κινήσεις και στην όψη τους πανευτυχή. Και η αρετή που διαθέτουν να μας χαροποιούν ενώ τα βλέπουμε δεν προέρχεται από κάτι άλλο παρά από το γεγονός πως τα σχήματα και οι κινήσεις τους εν γέννη υποδηλώνουν από τη φύση τους ικανότητα και ροπή ιδιαίτερη προς την απόλαυση και τη χαρά. Και δεν πρέπει να θεωρείται μάταιο ή απατηλό το φαινόμενο αυτό. Για κάθε τέρψη και ευχαρίστηση που δοκιμάζουν και λαϊδούν. Και όσο μεγαλύτερες είναι η τέρψη και η ευχαρίστηση, τόσο περισσότερη η ανάσα ξοδεύουν, τόσο μεγαλύτερη επιμέλεια δείχνουν για το κελάιδημά τους. Χαιρετίσματα, αηδόνη του κήπου της αγάπης. Λάλησε τις παραπονιάρικες νότες σου που γεννήθηκαν από τις πληγές και τους πόνους της αγάπης. Θρύνησε γλυκά μέσα από την καρδιά σου, όπως ο Δαβίδ. Άνοιξε το μελωδικό λαρύγγι σου και τραγούδα για πνευματικά πράγματα. Με το τραγούδι σου δείξε στους ανθρώπους τον αληθινό δρόμο. Κάνε το σίδερο της καρδιάς σου τόσο απαλό σαν κερί και τότε θα είσαι σαν το Δαβίδ, γεμάτο ζήλο στην αγάπη του Θεού. This urge to go sailing, leaving the shore in a boat of wood, sailing on all alone. I will cast anchor a place where it's calm and stay for a while. Sit back and wonder how things are down. To blow away, not the urge to. Can you imagine the fine weather? Sun rays playing between kind waves. A jumping fish says hello, and the birds are singing. I will cast anchor, a place where it's calm, and stay for a while. And I'll sit back and wonder how things are down under, and smile. Τα πουλιά λοιπόν συνήθως κελαϊδούν. Συνάγεται πως κατά κανόνα βρίσκονται σε καλή διάθεση και χαίρονται. Και μολονότι είναι πασίγνωστο ότι σαν ερωτευτούν και λεδούν καλύτερα και πιο συχνά και περισσότερο παρά ποτέ, ωστόσο δεν πρέπει να θεωρείτε πως το κελαϊδεμά τους πηγάζει αποκλειστικά και μόνο από την απόλαυση και τη χαρά που φέρνει ο έρωτας. Όπως λοιπόν είναι πασιφανές πως κελαϊδούν περισσότερο τις γαλήνιες και καθαρές ημέρες παρά τις σκοτεινές και ταραγμένες, και ενώ σιωπούν στην καταιγίδα όπως κάθε φορά που αισθάνονται φόβο, και μόλις αυτοί περάσει βγαίνουν και πάλι έξω κελαϊδώντας και αρχίζουν τα παιχνίδια μεταξύ τους, ομοίως είναι φανερό πως συνηθίζουν να κελαϊδούν στο ξύπνημα το πρωινό. Τούτο οφείλεται τόσο στη χαρά που αισθάνονται για το ξεκίνημα της νέας ημέρας, όσο και στην απόλαυση που εν γέννη κάθε ζώο βιώνει μετά τον ύπνο, καθώς αισθάνεται αναζωογονημένο και δυνατό. Χαιρετίσματα, παγώνι του κήπου των 8 πυλών. Εσύ πληγώθηκες εξαιτίας του εφτακέφαλου φιδιού που εξαιτίας του σε διώξαν από την Εδέμ. Αν ελευθερωθείς από αυτό το απέσιο έρπετο, ο Αδάμ θα σε πάρει μαζί του στον παράδεισο. She was haunted by the dead but friendly ghosts, as her helpers they stayed as her hosts. But the reason why she kept them was a fear for herself. Yes, she was dangerous, she might drink some wine a single night, mess up the yard, steal a man, a rapist's love, and throw it away. And she became what she tried to avoid. She said, do not. Now as I say, darling, not as I do. See the way I play, kid, not do as I do. Do do do do do do do do do do, not as I do, or you'll feel blue. That which no one knew was that her own love was gone, stolen from her dead man long ago. Their son was treated bad by her ego and selfish thoughts. She cared less about him than about her own. He was soft, now his heart is seemingly strong. All I get is empty looks, no confirmation. All he was taught was through her and keep quiet. See, do now as I see, darling. Ο εθέρας, στοιχείο προορισμένο για τον ήχο, κατοικείται από πλάσματα πρικισμένα με χάρες, φωνητικές και μουσικές. Πράγματι, το κελάιδημα των πουλιών προσφέρει παρηγοριά μεγάλη και χαρά σε εμάς, και κατ' εμέ διόλου λιγότερο στους ανθρώπους από όσο στα ζώα. Αυτό πηγάζει όχι από τη γλυκύτητα του ήχου, όσοι και αν είναι αυτοί, ούτε από την ποικιλία του, ούτε από τη μελωδική του αρμονία, αλλά πρωτίστως από τη σημασία της ευθυμίας που από τη φύση εμπεριέχει τόσο το ίδιο το τραγούδι γενικά, όσο και το κελαίδεμα των πουλιών συγκεκριμένα. Το οποίο είναι, ας πούμε, σαν ένα γέλιο που κάνουν τα πουλιά όταν αισθάνονται καλά και ευχάριστα, Του Τέστιν θα μπορούσε κανείς να πει πως κατά κάποιον τρόπο τα πουλιά μοιράζονται με τους ανθρώπους το προνόμιο του γέλιου. Χαιρετισμούς, υπέροχε Φασιανέ. Βλέπεις αυτό που είναι μακριά και βλέπεις την πηγή της καρδιάς βουτυγμένη μέσα στον ωκεανό του φωτός, ενώ εσύ παραμένεις μέσα στο λάκκο της σκοτεινιάς και στη φυλακή της αβεβαιότητας. Ανυψώσου από το λάκκο και ύψωσε το κεφάλι σου προς το θείο θρόνο. Yes, your heart, I'll be with you, a body in pain. Cause this thing is I'm with you, but not in you, in the place I should be. Beat on you and you won't beat with me. I'm in shame for you, cause you've put me in your mind. Oh, what a shame. Here's your heart, I'm a prisoner trapped behind bars of your mind. I'm not guilty, so it's a pity that you won't let me through. Πολύ σοφά έπραξε η φύση, σκορπίζοντας στη γη και στον αέρα, ζωντανά που όλη μερίς, με χαρμόσυνη στεναρή και επιβλητική φωνή, σχεδόν επικροτούν τη ζωή της πλάσης, παροτρύνοντας τα λοιπά όντα να χαρούν και κατά συνέπεια μαρτυρώντας, αν και ψευδώς, την ευτυχία των πραγμάτων. Υπάρχει σοβαρός λόγος που τα πουλιά είναι και παρουσιάζονται περισσότερο ευτυχή σε σχέση με τα λοιπά ζώα. Διότι πραγματικά, εκ φύσεως, είναι περισσότερο επιδεικτικά στη χαρά και στην ευτυχία. Πρωτίστως, φαίνεται να μην υπόκεινται στην πλήξη. Αλλάζουν κάθε τόσο τόπο, περνούν από τη μία χώρα στην άλλη, όσο και αν είναι μακρινή. Από τα κατώτατα στρώματα του αέρα, πετούν στα υψηλότερα, σε μικρό χρονικό διάστημα και με ευκολία αξιοσημείωτη. Βλέπουν και δοκιμάζουν ατέλειωτα και απείρως διαφορετικά πράγματα. Στη ζωή τους, ασκούν συνεχώς το σώμα τους, είναι γεμάτα με ζωή εξωτερική. Χαιρετισμούς, Περιστέρη. Τόνισε τις νότες σου για να απλώσω εγώ γύρω σου τους 7 δίσκους με τα μαργαριτάρια. Αφού το κολάρο της πίστης κάνει κύκλο στο λαιμό σου, δεν θα σου τέριαζε να είσαι άπιστο. Όταν θα μπει στο δρόμο της κατανόησης, ο Κίζρ θα σου φέρει το νερό της ζωής. I'm gonna ease my pain, I'll freeze my brain. I'm a whistling man with some whistling boots. I play 13 and let her loose. Cause when I weigh the girl, I know what I deserve. I take the main bite, but I always leave them in the morning light. Each morning and stay cool. I'm a smiling man with a smiling lie. I place my sin or I'll die. When I'm with my friends, it can be pretty tense. Cause what I do and what I say is not exactly the same. Oh, rain that frees my brain. Τέλος, όπως ο ανακρέοντας επιθυμούσε να μεταμορφωθεί σε καθρέφτη, προκειμένου να τον θωρεί διαρκώς εκείνη που αγαπούσε, ή σε φόρεμα για να την τίνει, ή σε άρωμα για να την μυρώνει, ή σε νερό για να την πλένει, ή σε ζώνη που την έσφυγε γύρω από τον κόρφο της, ή σε μαργαριτάρι που θα φορά γύρω από το λαιμό, ή σε υπόδημα που με το πόδι της θα το πατά. Έτσι κι εγώ, για λίγο, θα ήθελα να μεταμορφωθώ σε ένα πουλί, για να απολαύσω εκείνη την απόλαυση και τη χαρά της ζωής τους. Καλώς όρισες, Καρδερίνα. Έλα με χαρά να είσαι πρόθυμη να δράσεις σαν τη φωτιά. Όταν θα έχεις κατακάψει όλες τις προσκολήσεις σου, το φως του Θεού θα εκδηλώνεται όλο και πιο πολύ. Αφού η καρδιά σου γνωρίζει τα μυστικά του Θεού, μείνε πιστή. Όταν θα έχεις τελειοποιήσει τον εαυτό σου, δεν θα υπάρχεις πια. Αλλά ο Θεός θα υπάρχει. Η Αλίνα Γιαλίνη διάβασε μέρη από το βιβλίο «Το συνέδριο των πουλιών» του περσιποιητή Φαρίλ Ελντίναταρ. Επίσης διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Εγκόμιο των πουλιών» του Τζιάκομο Λεοπάρτη. Η μουσική ήταν των Χάνε Χάκελμπουργκ από τα CDs «Ριντεστράσε 68» και «Little Things», GES από το CD «Circulations» και αποσπάσματα από έργα των Κριέγκ, Πιατσόλα, Μότσαρτ, Μέντελσον, Χατσατουριάν και Σωστακόβιτς. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.